یو سړی ویلی بارای نسبت واغ جنس ملات وک ملایان دغه رقم وای یا موږ یو سړی یو ښه اس پیدا کی پر سپریږي خلک بارای پلانې خان خو پراسان سپریږي خو ریبا سپریږي نو پراسان کله سپری دی دلته مالای ملایکو ورته لمراج از نه غیوا ملکه د چا سرغنه د مشره د ملایکو چې جبرئیل امین دی هغه رالی و اذ هغه وخت په یاد کې محمد قالت چې ویل الملائکه ملائکه معنا جبرئیل امین څنګه ویل ولیا مریم او مریم ان الله بشک الله تعالی استفا غور کړی یکیت استفاده غتوی چې په ډیر شیانو کې سره یو شی غوره کده اسره پورته نو دا اول خبر ورته وکړو ان الله بشک الله استفا غور کړی مختار کړی خوش کړی یکیت وطهرکی وطهر او پاک کړی یکیت واستفا او غور کړو خوش کړی یکیت علی نساء العالمین پر جې شو زبان دې دغه عالمینو د جټول مخلوقات او شیزه چې په دا وخت کې دغه شوزو څخه یې ته غوړه کړې وس دلته په دغه آیت کریمه کې استفاقی تورې دوه واره ذکر شو استفاقی بیا و استفاقی د دې فرق مابیز کې چی شي هغه اول استفاقی چې دی هغه د بی بی مریم د کوچنیوالي سره اړه لري دا دوهم استفاقی چې دی دای بیا د لوی واجب سره اړه لري دا ولی دا دوهم استفاقی وسته علی نساء العالمین ذکر سوی دی نساء چې دی وکشنی ته شزه نه ویل کیږي چې دا شزه د شزه هغه د چې وحته د بلوغ ورسیږي د انسانانو د قسم څخه یې نو برای امراه یا نسوه ورته ویل کیږي برنو دا برای شزه سوله لکه رجل شنی الک ته رجل نه ویل کیږي لکه دلته تالیف ته ما ولې الان وکړه سړی وای وای د درو کالو الک دی چې داسې وایست دی په اعلان کې وایي یو سړی ورک دی ما ورته خو کتابو پارک ورکړی دی چې الکو سړی پارک سره لري نو دا هغه د درو کالو دی سړی نو داسې دی چې مطلب رجل هغه بالغ ته ویل کیږي چې بلوغ ته رسېدلی نساء دا ښځې هم هغه ته ویل کیږي چې بالغې سوي نو هغه د نساء د تورو چالاو پر ښځو ته غوره کړي هغه د لوی واجه سره اړه لري دا بل د کوچنیوالي سره اړه لري د اول دا د کوچنیوالي سره چې اړه لري په دې کې کومه برګزیدګي راغلې ده کوم مختاروالی راغلی دی چې ان الله بشک الله استفا غوره کړي کی ته څنګه غوره کړي د غوره والي شانې تفسیر دې سوای یو غوره والی دا و چې د دې مور چې دا نظر کړل چې زه به بیت المقدس ته وړم هغه خبره و چې دا انجلی ده او په هغه وختو کې انجلی د بیت المقدس د نظر د پاره مقبول نه وي الکوان به دا چې انجلی سو تر دغه ورځې چې دا پیدا کېدل انجلی دلته نه و قبل سوی انا وای ما ته غواره کړې ته ما قبول کړې چې پروا نه لري دا راوړي دا قبلیش د دې انجلی شان تر ډیرو الکوانو بالا دی ډیر الکوان به نفس رسیږ الله یو دا برګزیدګي ورته ورکړي دوهم برګزیدګي و غورواله دا ورته ورکی چې د زکریا علی صلاتو والسلام په تربیه کې داخله کړ د نبی تربیه په پسې د نبی پالي هغه هم داسې نبی چې د جده خاله خاوند دی نو ګوای چې د پلار رقم نظر تر کې دا رقم دا بل برګزیدګي ورلره ورکړ بل غورواله دغه و چې دا نه بلد نه بلد کرامات خود دی و شنې د کرامات ښکارا کیږي چې یو وخت د مثال په تور مال په ژمي کې تور ته پراته یی یا په دوبي کې د ژمي میوه ورته پراته چې په ژمي کې خاص پیدا کیږي لکه مال چا چا پارس کې د الته پراته په هغه وخت کې د ساتلو وسایل ام نه و نو دا ګرد د دې کرامات د درې غوړ واجب تفسیر ذکر کړی دی اسی بنو خود نور ډیر و خو ما چې نمونه یې پیښ نو اول د ملایکو دې ته دغه خبر وکړه چې الله ستاسو سر دې شکرې چې په کوچنی واجب کې چې د کښنی د اونې و لا الله ته غوړه کړي وي قبول کړي د بیت المقدس ته پاره تر اوسه څوک نو قبول سو و طهرکی او چه پاک کړي د شش څخه یعنی د اغه ناشایسته د اغه نازیبه عادت څخه چې نور شي زی لري مثلا دا چې غټه د لچ غټه و هم حیز نور لري ورتلی شیز ته چې حیز نور زی اغه بار بیا و چې دا نو بیا قانون دی زده کی چې حیزان نه حیز نور لري ورځي اولاد من اخلي حمل نه اخلي جته حیز نور لري ورتلی مګر بیا الله تعالی حمل لري ورک دا د جد ژوند د سلسله ګرځ د غسی خارق العادات چې پر عادات باندې شیز اغه رقم نه دا غه رقم د مثال په تور ک نور شیز څه چټلی او څه ځینې شیان چې په شوز کېسته چې د نارینه خوش ناراضي د نارینه خو هغه اړیکه د شهوت ده، مګر هر سړی په خپل کور کې کتلی سي چې د ښځو ځینې ځینې خصوصیات یې سړی خوښ نه وي چې دا کښې نه وای، مګر خو هغه الله دغسې جوړه کړې ده. نو دغه شیان هم په دې کې نه وه، دا ناشایسته اخلاق و طهره کې او کې پاکه صافه دغسې کړې وې. دا دوم وصطفا کې چې راغلي وصطفا غوره کړې وې کې ته، د دې بیا مطلب څه سو؟ علانسای پر ښځو العالمین د عالمینو، هغه یې په دې غوره کړې ده چې د ملائکو خبرې د نورو ښځو سره کله سوي. الله پاک د دې سره دغه چې دا خبرې چې الله پاک وایي وایي وإذ قالت الملائكة يا مريم خور نارې کړل، د ملائکو خبرې د دې سره وسولې. نو دا یې یو. او بل دا دی چې دې ته بیا اولاد ورلره ورکړي، خاوند یې نه و. عادت دا راغلی دی چې ښځه چې اولاد پیدا کوي د نر سره جوړه کېده غواړي، یا یې په نکاح سره یا یې په غلطه طریقه خدای نه کرده، خو بیا نره نه کېږي. دلته د دې برګزیدګي دغه ده چې د هیڅ نر لاس دې ته نه دی ورغلی، او پر هغه سره بیا ربانې الله تعالی اولاد ورلره ورکړي، دا یې بل کرامت چې ښکاره یې کوي. نو بل یې دا دی چې د دې تایید چې وکړي په چا سره؟ په دغه خپل اولاد سره. نو خو دستي خلکو د زنا ته هم کاوه چې مېړه جې نه دی کړی، کوروالې جې نه ده کړی، اولاد د کومې خوا پیدا څخه معلومدار نعوذ بالله وایي زنا ده. مګر د دې څه چې کوم بچی پیدا سوی دی اشیرخوره، هغه وایي چې یا دا زنا نه ده، زه جلا د الله تعالی د طرفه څخه یو کلمه یم، زه د الله تعالی نبی یم. هغه د دې صفایي کې نو خلک ګرده عاجزه سوله چې مورې خبرې نه کوي، غږ نه کوي، مور خورکۍ بره بس نه کوه، غږ نه کوه چاته چې هغو بل دا چې د څه و دا چې د څه و دې به درته اشاره وکړي، چې د څه پوښتنه وکړي چې د څه مې و. ده به خپله ګویا ورته ویل بې چې زه د الله تعالی کلمه یم، زه د الله په امر پیدا سوی یم، دلته د زنا مسله په کښې کې نشته. دا بل یو نابلده کار دی تر نره پورې د یو چا د مثال په طور د یو ښځې د هغې تبریه، تبریه معنا پاکي د زنا څخه، د دغسې کوچني اولاد چې دا ځینې پیدا سوی ساعت نه وي پر تېر سوی چې خبرې کوي، د دغسې تر اوسه پورې نه ده سوی. اګر چې ځینې کوچنیان داسې په تاریخ کې راغلي دي هم دغه شیان چې کوچنۍ یې خبره یې کړې ده، مګر دا چې د خپلې مور دپاره ګواهي ورلره ورکړي هغه نه ده ثابته سوی. نو دا خصوصیات بیا بي بي مریمې ته الله څه وخت ورکړه؟ په لوی واده کې ورکړه چې لوی سوه. نو داسې وایي وصطفا، الله غوره کړې خوښه کړې یې کې ته، علی نسائی پر ښځو العالمین، د ټول عالمین. د دې ځای څخه به دا نه ثابتوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها د جنت د ښځو سردار ده. نو چې هغه سردار ده، د ګرد عالم خو ښځو چې دا غوره سول، نو خدا به سردار او نه هغه ولې سردار سو، دا در هغه افضل سول. د دغه عالمین څخه چې نساء العالمین، دا ښځې د دې عالمینو، دا د هغې زمانې چې د بی بی مریم په عصر کې وې، په ګرد مځکه کې څه ښځې وې، دا پر افضل وه. دا نه معنی چې تر قیامت پورې چې هر څه ښځې راځي دا پر افضل ده، چې د هغه حدیث سره بیا ټکر ځي، ټکر یې نو نه راځي. پیغمبر چې هغه د ټولو ښځو سردار بولي په جنت کې، معنی د عالم څه ښځې دي، دا چې بیا د عالم پر ښځو افضل ده، یعنی د هغې دنیا ده، د هغې زمانې ده. دا نه معنی چې تر آخرته پورې چې راځي پر ګلو ښځو باندې د افضل ده. کېدای سي په خبره تاسې اوس پوهېدلي یاست. نو علی نسائی پر ښځو العالمین، د عالمینو، عالمین دغه مخلوقات انسانان چې ګرځي ده په هغه زمانه کې، تر هغو ښځو د افضل وه. دا یوه خبره ملائکو وجه چا ته وکړه؟ وجه بي بي مریمې ته. دوهمه خبره یې دا ورته وکړه، ول یا مریم، ای مریم، اقنتی اقنتی، ته عبادت کوه، طاعت کوه، لربک رب درستا، د الله د عبادت ما سوا بل کار ته مه کوه، وسجدی، د عبادت خو نو عام دی، د الله تعالی لکه روژه چې سوله مثلا دا عبادت دی، خو هغه هم هغه د یوې عبادت خاص لمونځ نه دی مراد، عبادت کوه پسې د لمانځه په باره کې داسې وایي، وسجدی، سجده کوه. سجده دا نه منه چې یوازې سجده کوه، ګرد لمانځه څخه یې په چش تعبیر وکړي په سجده، لکه څوک چې ولاړ وي چش کې چې ورسه الله ته یو سجده ولګو. سجده څه مراد؟ ګرد لمونځ چې یو لمونځ ورته وکړي، یوه سجده نو کله عبادت چې دی ورسه ته سجده وکړي، را روان شي مروي غاړي مې خلاصې شوي، خو پرال لمونځ نه غواړي. نو ګای ګای د یو شي جز ذکر سي ګرد یې مراد. لکه موږ ګوره په دا خپل محاوره کې بیا زه در وښیم، یو الک ته وایي ونسه لک الحمدلله ووایه، دای باران موږ ته چې الحمدلله غاړه یو ته خو نس وخلاص، خو الحمدلله څه ګرد مراد یې مجه ماځه غاول سر وای مراد مو ګرد الحمدلله ده. یا چې په منځ کې چی شو ول زم په منځ کې می الحمدلله ول بل می قل ولا ول، نو موږ دا غره کوم کو الحمدلله قل ولا بس تسلی بلا سر کو خدای را کوم کو الحمدلله فراوي قل ولا هم فراوي، دلتم هغه ګرد المنځ مراد دی. نو ملائکه دا خبره ورته وکړه، ول اقنتی، ته عبادت کوه، اطاعت کوه، لربک رب لرستا، یعنی خاص رب لرستا ده، بل چا ده بنه کوي، وس جودی او تل منس کوا، ورکعی